I vindfloden, tett inne kanten av sjøen. Herre, du ser med miskunn ned. Folket vårt gir du liv og fred. Er oss så kjærlig, en fader. Thank you. Thank you. vil jeg segne og se etter. Herre, vår Gud, vår lovrets Gud, vår Davids land, fra fjellet til fjellet, lær oss å gå dine veier. Thank you. Thank you. sikkert mange fristelser, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makten er ditt.